popu z dala od głównego nurtu, czyli mainstreamu. Zacząłem od Julian Baker. Julian Baker to jest artystka amerykańska, która wystartowała przed kilkoma laty i całkiem niedawno ukazała się jej trzecia płyta długogrająca zatytułowana Little Oblivions. Od niej zacząłem i teraz będziemy kontynuowali przesłuchiwanie jej płyty, oczywiście we fragmentach, bo nie ma aż tylu minut w audycji, żeby wszystko zmieścić. Poza tym też nie wszystkie utwory są równie atrakcyjne, wiadomo. Hardline to piosenka, która całość rozpoczyna, czyli album Little Oblivions, a teraz już za chwilę znowu będzie bardzo ładnie. Pierwszy fragment z prezentowanych nosi tytuł Heatwave. Any

śpiewała i grała Julian Baker. Grała przede wszystkim na gitarze, dlatego że gitara to jest jej podstawowy instrument, ale oczywiście, tak jak wspomniałem, gra na różnorakich urządzeniach grających, mianowicie i na basie, i na perkusji, na różnego rodzaju instrumentach perkusyjnych, na instrumentach klawiszowych, no ale przede wszystkim gitara, tak jak już wspomniałem. Wszystkie tytuły: Hardline, Heatwave, Ringside, Repeat i Zip-Tie. Bardzo ładna płyta. A teraz druga artystka w dzisiejszej audycji i to będzie kobieta najbardziej utytułowana o największym dorobku w dzisiejszym programie, St. Vincent, czyli Annie Clark. Całkiem niedawno ukazała się jej szósta płyta długogrająca zatytułowana Daddy's Home. Ona trochę odeszła od rocka alternatywnego w ostatnich latach, bo na tej najnowszej płycie jest i soul, i funk, i takie podkłady z beatem, także trochę inaczej, trochę więcej się dzieje, ale no jednak rock alternatywny to było to, co, od czego może nie tyle zaczynała Annie Clark, ale to był gatunek, który, to jest gatunek, który jest właściwie non-stop obecny w jej nagraniach, również na tej najnowszej płycie. Pierwszy fragment przygotowany na dziś ma tytuł Down and Out Downtown. I'm in love. So how can I help you? I can hear the angels weeping, so why do I feel like sleeping? Closer than a shade. My baby's blue. Słuchaliśmy fragmentów szóstego solowego albumu Annie Clark. Mówię solowego, dlatego że była też płyta z Davidem Byrnem. Daddy's Home to tytuł tej najnowszej płyty St. Vincent i wszystkie tytuły. Down and Out, Downtown, Live in the Dream, The Laughing Man, My Baby Wants a Baby i At the Holiday Party. Teraz pora na najmniej znaną, najmniej doświadczoną artystkę w tym programie. Po dwóch Amerykankach, Walijka. Druga płyta, The Anchoress, The Art of Losing, okazała się całkiem niedawno. Oczywiście The Anchoress to jest pseudonim artystyczny, podobnie jak w przypadku St. Vincent. Naprawdę The Anchoress nazywa się Catherine Anna Davis i tak jak już wspomniałem, pochodzi z Walii. To też nie jest do końca przypadkiem, że na jej płycie gości James Dean Bradfield, czyli gitarzysta i wokalista grupy Manic Street Preachers, jednego z najbardziej popularnych zespołów walijskich. Przechodzimy do muzyki. Rozpoczyna się bardzo ładnie. Moonrise Preludium. Thank you. Bye. gave a warning, wrapped in a bag of old bones. Am I confessing? Am I confessing? Pewnie Państwo zwrócili uwagę, że muzyka na płycie The Anchorers jest nieco inna, mimo że klimat podobny, bo niezależny ogólnie rzecz biorąc, to jednak trochę inaczej to brzmi. Przyczyna jest bardzo prosta, mianowicie podstawowym instrumentem Catherine Ann Davis jest fortepian i w drugiej kolejności inne instrumenty klawiszowe. Gra oczywiście też na gitarze, na basie, na perkusjonaliach, ale fortepian to jest to sprawa najważniejsza, najważniejszy instrument w jej arsenale, że tak to ujmę. The Art of Losing to tytuł płyty, The Anchorers nazywa się artystka, właściwie to jest jej pseudonim artystyczny, tytuły, które już za nami. Moonrise, Prelude, All Shall Be Well, Unravel, Paris i My Confessor. Na zakończenie ostatni fragment albumu The Art of Losing, bardzo podobny do tego, który całość otwiera, tytuł Moon and End. Ja już Państwu bardzo dziękuję. Za tydzień najprawdopodobniej kolejne nowości. Może tym razem będą to płyty bardziej męskie. Zobaczymy. Na zakończenie Moon and End. Grzegorz Hoffmann, dziękuję. Do usłyszenia. Dobranoc.